취미만 너가. 인공. 생각나냐고 일주 알아만노. 에스바다 에스베스티아닉 일주만 너가. Itsumandoka aste huntan Charles Bidegain sale hitzaekin aiko zaiki. Josebe Iturriotz beti patriarka istoia eta inkizizioak emazten kontrako tresna ikaragarriaz hitz eginen deiku. Josu Martinezek be librian sar hitz egile den Joseba Sarionandiaen hitzak ekariko teizku. Txumadoka! Hasgitin! Liberté, égalité, fraternité, tehentaen jenten buian txarrasteko, Frantziako iraultzaleiek mila brikola egin zutien Euskal Herri juntan. Hasteko, 1800 urtiala arte, Donibane Lohitzune eta Ziburuko herriak alkar hurtu zutien izen zapartagarri bat emanez ustartze huni. Chauvin Dragon. Hots, txarratar zen Chauvin delako baten izena eta armadan dragon soldado kargia zianaen izena emanez. Suduretik sugarrak elkitzen zeitzonez dragon huni ez da holakoik agertzen koniketan. Bestalde, bergaraian, Baiunako hian aginta izienek jabaki bat hartu behar izan zien ebai. Berdintarzunaen agertzia zien helbu delako egalite izen haen izenian hots. Jabakia zen, Baiunako bizizale guziek egunaren kursian hartzen zutien apaidiak kampuan, karikan edo plazan hartu beharko zutiela. Zertako ote? Iraultzaleiek, espeitzen tonto, eta bazakielakoz, iraultza izanagatik bizizalen artian baziela abeatsago zienak eta benen etxeen aterbian tripa joku ederake egiten zutiela pentsatzen zien. Iraultzalaiek ofizialki zioten abeatsek ezin ziela pobrek beno hobeki jan. Hatik, jabakihunen egiazko arrazua bestenun baitzen. Iraultzako indar militarak errekizizionatuik izan zien komentu eta fraidetegietan bizizienez, hasi behar zien. Eta hortako, Lapurdin edieiten ahaltzien haskuri guziak ustiatuik ziela eta, hoien bidez, Iraultzalaiek bizitza edera jamaiten zielako elhia zabaltzen hasi zen Lantziuski. Jentartia aspertuik oldartziake izan zien. Behin, bestiak beste, pauetik Baiunalat hatuz kargatuik aturin gainti bazabilan hur untzi bat emazte saldo batek erasotu zian. Janhai guziak hartu zutien eta beraien artian umen partekatu zutien. Ben etxe ala publiko zabalian apaidiak egin otiz zutienez, etxakin. Baina ez dakit, zaila da jakiten zer dauen, zerk bultzatzen duen norbera olako lanetara. Baitxut bi armak behintzat, nirea diren adela ahotsa eta gitarra. Eta hirugarren bat parkatu hasten duena dela pentsamendua. Hor, pixkat nik nahiago nuen zinez kondatu nire gauza. Orduan, karo, bizitza horrela da. Orduan, handik eta mendik eraten duzu eta musika berdin. Kasualidaden fruitu edo. Kantuz kantu, musikaren aritik doan emankizuna. Larun batero, goizeko 11:00 eta arratsaldeko 5:00 errepika. Oi, hori erraten nizuter. Laurentxe txegoen egun hun eta hunkizin txumandokat. Egun hun Jean-Dominique Rikaltovic. Ordin maiatzian gütuk basterak lilitzen, ikaragarri ezer zuhainak lilitan. Bostaio zerbait ekarten daika? Bai, eta nik lilitzen ahinuk. Nuntik? Denetaik, buian, bihotzian, hala, deja ez du gaizeki, eta nik kapullo handi bat izanez, be lilitzenuk petxazen dukan likiutik. Zer da kapullo? Kapullo ez dakizu, zer kapullo espainiolez duk, kapullo da le bourgeon. Ah, que capullo, grande, que el bourgeon. Ouais, le bourgeon, biziki sakilari referentzia bat duk. Ados, eta gune hortan, txoiak habi egiten hasi zaitzaka? Bez, ez duk lekuik, ez duk tipi egidiat. Ouais, eta ala duk, eh? Ados. Ono fresh behita bakik eta utzaekin similtzen zait. Ados, bon. Ouais, dena badakik, untsa. Ni badakik zer, ni eta... Kuntenek, nula hasiko nek, bat egu eusantxak ez, egunoz hau egiten jagi betiko berga izakarra pikatzen, betiko bergunetan usu igaiten gütuk eta hola, eta sumetaliz ez gütuko hartzen, igaiten gien gune hoik, ez tekean ikadibidez laneko etxeko bide hoi egiten jagi hola, mila gaisa büien eta hola, eta bedatzi egiten delaik, aminio, tie büia bazte rüste malimadek ikusten duk, ostia, bena oro lili eta ezer eta berde eta hola, arabegiek xahatzen bezala zaitzak eta egunotako trein hoi arrafreskatzen dik eta mundiara sortzen maliz bezala. Bola, ze impresionien egiten dita da nahi badu jakin. No, egia eta audela sasoin untan zinez pentsiak, zinez berde dia. Bai, oro belhar eta formate. Bai, mena berde jer bat duk. Ray grass. Eta espeitia oano hasi lura iraultzen. Eta dena, ordean pentsa guziak berde tutsak eta berde argi batekin eta zinez ezer tutsak. Mena, hainiz gauzak buian, ni beti bazterak sonuk. Agian sobera nuizten kagio, ez da, usu semia ondoa, aita kasu. Eta bala, bena, bon, aladuk. Bon. Eta aipatzen behituk hoi, badia eta anekdota bat, egun batez, jamaiten dian gizon bat, pagolak gazte bat, hemen, Sibioko Botzin, stagia egintzian. Eta hola, bakik pagolatik igaiten gia, lepo bat igaiten dugu, eta arra iaisten muskildiat. Eta... Lagun batek behik nola deitzen zin hoi? Afen ez du pagolakua, bena oskiseko lekua, frantzesa zia, eta etzia heltzen koldozkise haite, eta hain deitzen zia lokoldozvitz. Ah, lokoldozvitz. Ordean, ez duk arras lokoldozvitz, duk, duk beste lepo bat hor pagolet eta muskildien artean. Eta alde gainilat eltu ginelaik, unat jiterakoan, erreten ditak hola. Bena, egunoz bide hoi egiten duk. Hain nindia mena hua zer ertzo duk edo gazte berde. Eta bon, jandion, bon, errak, bai, egunoz egiten diat hoi. Bena, hortaz berriz, mintzatuko gutzak nahi baduk, ogoi urte muian, ire ofizioak ukanen dugulaik, komparatuko dugu, zonbat bide egin beharko dukan, lan hilat juiteko, zenta azken nian zonbat kilometro, 12 kilometro batiat, eltzen nizalaik lepo alde gainean denbo eder delaik haunia mendia geriduk, baduk gaitzeko bista. Odean, bere galtoa iringarria zen, zenta, bon, segur, jende gutiek badie 12 kilometro baizik ez egiteko lan hilat juiteko, eta odela olako bistaekin. Hala, eta hori preziatzen da egunoz. Oto pista hartzeko beharrik ez duk heiti eta bazterederen ikustia. Eta kantoiek dira eta zer lehen pausi juntan? Errak, argunt klasikoetan egonen gutzak. Klasiko handietan ez baitut denbora handik ikertzeko... Kantagintza berria. Bai, denboen, ez da denbora ikuken egen erteko. Odean ala ere, klasikoetan Ruper Ordorika ekin hasiko gia. Eta bereziki soikso... diskatik kantue bat entzunen dugu. Beraz, diska hoi zinez enetako gehien maite dudan diska da, zenta hor zinez hasizian bide berri zunbait jorratzen, lehen ze juntzian Ipar Amerikalat, hanko musikalariekin, egintzian diska hoi, eta zinez bide berri bat enetako hasizian jorratzen, eta zinez interesgarria, eta hortan badia bon kantu aski luziak, mena musikaren bidez olako giro berezietan ekerze iamaiten gutu, eta bon, ez duk aitatu dudan kantoia agian aipatzen niana ez duk oi azpimarratzen aldian kantoe oberena, bena aitatu diat kantoe bat egin kontu deitzen dena, eta kantu hortan nunbait deiadara jotzen dik, eraiten dik hainitz hizkuntza badiela mundian, eta urte hoz unan beste dezagertzen diela, eta lotua egiten dik euskaekin. Hala, ordean itzaen aldetik aski interesgarria da, eta be nahi baduk, soik so diskaik hartuk, Ruper Ordorikak emanik, hor entzun dezagun, egin kontu kantoia. Zazpieun kultura ezberdin desagertu dia historian esaten dutenez aurrea bidea elkarjan horretan oinarritu da mendetan ziar beraz ez larritu izan jakintzu orkua eak utzi aurrera bideari jarraitu eiozu asko dakienari behingoz utziozu balda izate hori gabiltza hainbeste rokagu zergagu Eusko tarrak gagu ez dela eoki egunak ematia zilborari begia munduan zentruak bagina ez dela zilegi insolidarioa eta traban ibiltzia ezberdintasun kontuekin kontua dela autokomplazentzia atzeak hoia txokuan bizitzeko gogua gabitzain beste nokagu zergagu eusko barrakagu ez baitaztu behar kultura guzti horiek zirela traba utxatelako progreso horren zan ez baitaztu behar bos mila kultura desageretu horiek ezin dia okertu ikegon Charles Bidegain hitzezitzen egun eta igan aste hoietan denbo txarra zela eta barnen gintian eta egunekia gertzu zikuk eta kampungutuk bena beti ostatu batetan. Bai, agur ekiari. Hoizik. Eta te agur ekiari susenian zubian egiteko eki sale hisa. Eti sale. Sale kinaiko behikia. Eti sale, bai. Odan, Siberoan hor, gauza bat entzuten dut, enetako sale da pixka bat koi, kor, edo usaia duena zerbaiten egiteko, edo zerbait maite duena. Odan, oi, bada, aber sale, bada, bazen pilota sale, eta... Bon. Eta aldi Siberotarrez entzuten dut, hori ere bai, bada, behin aldi bat tez, editen balin bada. Telefona joka izaiola, ordean eten aldi tipi bat eginen dugile, ikusten duzi eben, ez dugila deuze gortatzekoik, ala, zea tresna modernoak utzik, gue mintzaji ala berriz, ara utzuliko gila istantin eginen saleekin. eta beha sale erran nahi du zerbait egiten dela egun eman ezan behin. Normal baita sebotar zerreitia eman ezan. Nahi duiten iz etxe bat eta realiten du badea ordea eta zein hor. Eta ez merkatzale da, do merkatzale da. Eta erran nahi du egun gaur merkatura joan dela. Ez du baitez bada erran nahi, aste horoz joiten dela, baina bai ere. Eta hor, bada alako dioko bat, eta berbara espektatzen du, sale zer den. Edo, diten zait burura, oien artek erreiten duena, alako, izestatit, irri edin behar den, baina bada atxotitz bat erreiten duena. Ah, izan bat pleni da, eta xatzen da. Haur bat behin dian nuen, eta guai detzen naute haur diale. Bez. Hoi nontik irkide hoi? Hoi nartet eta haur zale ere hori ditate behin. Hoi alako kasuetan, hoi beziti, hoi ikusita, ez dugu nahi zen. Baina badadu da, ale horretin, zale horretin zer den. Edo beti, usaian egiten dena, edo behin. Eta interesari da. Eta duke bai koi beradek? Koi berada, hori sebotarrez anitzetan koi rabe hoi aski da. Arda ardunoi, ordukoi, berda, eta han bartosen eta ez, alzukin. Soskoi ebai. Entzunen Elizator, txidanik Elizakoi entzuten dut, Elizator, eta bada kor, kor ere gauza bera da. Eta gero, delako noa beste zerbait da. Hoi bai, zea noa. Hoi, iztekat, nun erabiltzen den, bena? Sibuetarrez, entzuten dut, noa. Orduan gogoa duena, dutiziatzen duena, enbeia duena, enbeia erreten dugu erdaratik, ez? Noha badu, orduan eman ezan noha badu edateko. Orduan, erreten dinuna bestalde, zute usik usteko, bazen lehen noha, edo noha, ardu berezi bat, eta demora batez debekatua izan zen, eta mahasti eta mina beze, eta kendu zituzten, noha horrek omen buruko mina edo eritasuna ekartzen zuelakotz. Errotzen ez irela, ertzotzen. Hori, hori bera. Eta iringarri da, zeren noha hori da inglesez nohe. Eta baitakigu... Zer bibliakua? Ba, biblian noe txubera edan zuela eta edan eta zer nahi egin zuela bere arabekin eta jo horren kontra jo joan da jinda uraren zera ez. Baina noa behaz da Eduardo bat, guai desertu dena, frantzesez ere uste dut izan dela le noa, indes izena izan behar da, eta delako noa argunt bestera hauza bat, gogo bizia zerbaiten erdi esteko. Ezek, ze adikzion hortzatz ordezka halginikek? Hori bera, hori bera. Ola xar ditak, baina, oai, zaletasuna erreten da, afizion, batala bestia eta bada besteik, kor horretin ere, oi horretin, nola den. Zale eta alde, ber abertzale erraiten delaik, edurik bi kontzeptuak horkutsatzen bezala diela, fein, buian erren haidat. Maite duena, behaz, alde da. Erreiten da, amodioa itxua dela. Hala da. Uste dut. Itxu, mantoka. Mantoka. Mandoka. Emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kulturalea. Segitu, behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Egunero goizeko 11etan eta atxaldeko 3ak terditan Maia Muruagarekin. Kultur alea. Pausia Laurentz, hor dugula, bestekat, jankeran handek, zerrekin horra izan? Ebe, aldiuntan omenaldi bat eginen dugu. Ah, horik, untsa berdiak. Ez Jean-Michel ebe Antxola Berri, dezaski egin dugu, aipamenak. Aldiuntan zenta jakin baitugu igan hastian, Rosemari Argoitia zentu zela. Nor da hoi. Ebe, Rosemari Argoitia onda, ondarroa ton bat, eta berrik izentu dena aski gazte, eta hua egin zutian ito iztalearen zat musikalz blaieko kasik kantoi gehienen itzak. Zer zen idazle, olerkai, zerbait? Idazle, eta itzaleko gizon bat, nunbait, eta kantue aski famatuak bilakatu dien kantue zumbaiten itzak idatzi zutian. Adibidez? Adibidez, Mareagora, Mareagora gio loegin, tualiz, kantoiak, eta gero ondoko diskan ere uste dut bi kantoen itzak egin zutian, egun motela, olako itzak idatzi zutian, gio emeak taldearen zatere uste dut kantoe baten itzak idatzi zutian, voilà. Eta ordin beha, eino menez, kantoe baten zunen dugu, aipatzen nian, bakizu musikaz blaietik, estiloz kambiatu zela itzostalea, eta hor badok webunian bada ipamena gizon horrez, hori ere deskribatzen diuntza itzoizen ibilbide hori. Beraz, musikaz blai diska, hortaik nik bidazarazten dian kantoe bat proposatzen deizut, tituloa ez dukuskaz, az noitez da Radio Lisboa, deitzen da, eta hori niz ni beti entzuten nialaik kantue hoi, bala, ez dakit nunbait Portugalila zuten indian, kantue horren bidez. Eta hor kontatzen dik historio bat, eta uare begaiaz behatzen zian Radio Lisboa. Bala, eta bon, zinez kantue edera da, beraz nahi baduk itoiz taldearen musikaz blai diskatik, az noitez da Radio Lisboa kantoia entzunen dugu, beraz, Jose Maria Goitearen omenez. Guatzen hor din. Leiotik at argiak bustitzen du nire untzia erbitate ezean igan oroimen oro iragana bi urtzen da gardena gardena lurraren azala jime elbizten arrizko uminak plastikozko mendeo infinitora narama nina izulizez planeten hautzak aizea zabatzen ondea itzalien dobi da flexoaren ondoan irratia bioz baten talpadak nasten nazten ziren Radio Lisboan emisio ez gauaren azken mugetan mugan lurraren azala jime elbizen arrizko uinak plastikozko mendeo zen arrezko uginak plastikozko mende oh, infinitora nalama nina insulizez planeten hautzaka izan zabaltzen hot behan Maiatzaren 7an, Sarako gaztetxean, Urrats gaua! Southside Familia Azkar, Revolta Permanent, Tortuga Sound eta Coldest! Oh. Chupit Hauer, Punch eta Jatekoa! Behatzitatik landa gaztetxa intinean. Maiatzaren 7an, Sarako etxola gaztetxean. Emazte Gizon eta beste Josebe Iturriotz Txumatoko, txumatok! Oso interesgarria da ikustea Inkisizioak, Inkisio Espainolak sortu zituen torturarako erramenta guztiak, tresna guztiak. Badago erakusketa bat Estatu Espainolean, gainera uste dela Europa mailania gehien ikusi den erakusketa bat, eta da justu Inkisizioaren erramentak dira, torturarako tresnak. Ez? Ara joaten bazarete, konturako zarete, emakumean kontrako erramenta, oza, erramenta gehienak emakumeen kontrako tresnak direla. Mingaina mosteko, mingaina zulatzeko, titiak kentzeko, vaginak apurtzeko, bueno, oso erramenta gogorrak dira, ez? Ze santzionatzen zan, ze zigortzen zan, emakumezkoak gehiagitza ditea, ez zan eregiatan erortzea, baizik eta eske ba, emakumeak era publikoan hitz egitea, gizonezkoei kontra egitea, hau da, gizonezkoen hitza ez errespetatzea, ere oso interesgarria da, homoseksualak ere oso sanzionatuak izango dira, erramenta bereziak dare homoseksualak sanzionatzeko, baina gehien bat, emakumezkoak, emakume errebeldeak, aske izan nahi zuten emakumezkoak, azken finean adibidez, emakumeak ez zigortzen zituzten emakumeekin bizitzeagatik, hau da, pixu batean edo etxe batean, emakumeen kuadrilla edo laguntalde bat, batera bizitzeagatik, esate baterako ez. Orduan, ez da bakarrik, erlijioak ez du bakarrik edo kristautasunak ez du hori egin teorikoki, baizik eta oso era praktiko batean ezarri du gorputzengan botere harreman hori ez. Eta, bueno, gonbendatzen dizuet ez dakite Silvia Federiciren El Caliban y la Bruja, erderaz dago idatzia, historia guztia oso ondo kontatzen du, ez? Nola erdiaroan eta gero, nola ematen dan emakumeen kontrako ofentsiba bat, eta ze paper dun erlijio kristauak, ez hau da, sorginei buruz ari gara, ez? Zugarramurdin dakagu historiko den momentu hori, baina Europa bera, Europa sortzen da, lehenengo ideia hegemonikoa edo Europari osotasuna ematen dion lehenengo ideia sorginarena da, ez? Eta sorginaren sorgina santzionatu eta sorginaren erailketa eta gero hori eksportatuko dugu Ameriketara konkista garai horretan eta oso interesgarria da ikustean nola erabat lotua dagoen sorginen eta sorginkeriarekin egintzana Europan eta gero herri indigenekin Latinoamerikan eta Ameriketan egintzan sarraskia eta basakeria guzti horiek. Zera, nolazpait, modelo berdina edo rezeta berdina aplikatzen da, emakumei egintzaiena aplikatzen da indigenioi, hori duzu esan nahi? Erabat, gainera Europatasuna edo Europearridei hori ez da oinarritzen nortasun kolektibo batean, baizik eta zigor kolektibo batean. Hau da, emakume komplikatu da, erdiaroa osoan debate bat egon zan, debate oso kompleju bat, hau da emakume eta gizonen arteko harremana, baina ez bakarrik hori baizik eta nola bizi nahi dugu. Erdiaroan komunak existitzen ziren, lurralde komunak ere, denonak zian lurralde horiek, ez? Bazegoen egon zian askatasun momentu oso interesgarriak, nun sexualitatea oso irekia zan, gizonezkoak gizonezkoekin oheratzen zian, emakumezkoak emakumezkoekin, beraien artean, emakumezkoak erditzen zituzten, etzegoen propiedade bat, umeekiko propiedade bat, baizik eta kolektibizazio bat, existitu dira horrelako momentuak, ez? Orduan, jendeak pentsatzen du erdiaroa oso iluna dela, baina ez da egia. Erdiaroa eta gero etorriko dira benetako erregulazio sistema bat. Erregulazio sistema horrek egingo duena da gehien bat emakumea kontrolatu eta pentsa, ez? Iraultza frantsesan pentsatzen badugu, ze gertatu zen iraultza frantsesan. Nik esaten ari naizenen momentu horren ja egoerarik gorenena erabat definitu egin zan, gizonezkoak lortu zuten botere maila parekide bat, hau da erregea hiltzen dute, eta beraiek eraikiko dira errege bezala. Burgesiaren garaia. Burgesiaren garaia, baina baita ere gizonaren garaia. Momentu horretan, eta horre oso interesgarria da nola emakumezkoak kanpoan utzi zituzten, ez? Egontzan horlako deklarazio bat, gizonen eskubidea eta herritargoen eskubideak babesten zituen deklarazioa. Emakumeen eta eskubideen deklarazioa egin zuen emakume batek, Frantzeko Erraltza garaian. Bai, Olympe de Gouache edo ez dut ondoa oskatuko, baina ze gertatu zen emakume horrekin, gillotinan bukatu zuen. Deklarazio hori etzan aurrera joan, ez, tamales, eta momentu horretan gure beste aitatxo bat, Rusok egin zuena izan zen gizon askeak, askeak izango dira, emakume bat etxean duten enean, hau da, erregetxoak bilakatuko dira, errege txikiak, baina erregeak, eta izango dutena da, erreinu bat bere etxean. Eta zein izango da, beraien menpe dagoena emakumezkoa, ez. Eta emakumezkoa definituko da gizonaren zaintzarako gorputz batera, gorputz esklabu bat. Orduan, garai horretan sorginetatik edo hasi gara, eta bukatzen dugu emakumea etxean gordetzen, espazio pribatuetan, eta gizonaren menpe egoten, ez? Berarentzako esklabua izaten. Eta gainera oso esklabu transbertsala. Zatigan, batetik bada zaintzarako esklabu bat, hau da, etxeko lanak egiten dituena, esklabu sexuala ere bada, hau da, gizona sexualki asetu behar du, eta bere genealogia luzatzen duen esklabu bada, hau da, aurrak, umeak, emakumezkoak gizonari ematen dizkio. Izena hartuz? Izen hartuz, hori oso importantea da, genealogia, ez? Gainera, euskeraz, ez, nire lagunek esaten didatenez, emakumea, kumeak ematen dituen gorputza da, ez? Orduan, gu ere, nahiz eta pentsatzen dugu askotan euskaldunak horrelako egoera alternatibo batean, edo bizi izan garela, ba, gure hizkuntza berak erakusten digu ez dela horrela izan, ez? Emakumea esklabutza horretan ulertzen dugula. Orduan, pentsan, nik ez dut uste dagoenik historian horrelako esklabutzain sakona, gogorra eta transbertsala, ez? Hau da, eremuain beste eremuetan esklabutza planteatzen duena. Segituko dugu datorren astian, Josebe, eta babementuz, hortan utziko. Itxumandoka, itxumandoka, itxumandoka, itxumandoko, itxumandoka. Maiatzaren 3, 4 eta 5 Kolombiako bake prozesua aztergai Ipar Euskal Herrian. Maiatzaren 5 Espeletako zineman gaueko 8:30 Impunity filma eta ondotik eztabaida, abokata eta Kolombiako bake elkarrizketetan asesorea den Carlos Alberto Ruiz Otsarekin. Gaia, Kolombiako gatazkan erailak eta desagertuak, memoria historikoa eta justizia transizionala. Maiatzaren 3, 4 eta 5 Kolombiako bake prozesua aztergai Ipar Euskal Herrian. Bake bideak antolaturik. Azken pausia, lehenik eginen diak azken pausia jakin gabe zer den, badok hortaz, ez dekat, publizitate da hola, web gune bat dela, berria egun kaiak hasten dina, uskal kanta gintzan, be, zerbait indar egin nahiz berriak ebai. Bai, bizik interes gara da, horra gertzentuk berrikuntza anitz, elkitzen dien diska berriak, eta batutuk ere musikari lotuik edo kanta gintzari lotuik artikulu interesgarriak, ezerki barnatuak, zinez musika maite dienentzat, bada zinez pasta, hor be buian azteko. Nola da, badok.eus? Be badok, badok.eus bai, hori da. Bon, eta kantoia dela eta, ikusi diat, tapia eta leturia, banda. Dolutan bai gira, be doluan nuk, zenta zinez tapia eta leturia banda, zinez maitenian talde bat zian, Mali ruski deja gertu dena. Punki folk amenio dozia, eh? Etxan punk e rock, eh? Bai, ben afen, lako... Rock triki, folk guti, bazia, mena triki abeitzen. Mena gio zinez... Bestalai eta bazia, giro hoi. Ba. Halako abeita tapia. Eta gio, bon, gio kalitateko musika egiten zian, egan behar da, talde zinez ona zian, hor sartu zian emeak taldearen bateri diole bat, Gio bazian basuan Mikel Artieda, ua ere emeak taldiana izan zena, eta gio anitz eskualeriko taldeekin ibili dena, bai estudioetan, bai konzertuetan. Gero gitarran bazian Batiz uste dut Gernikarra dela, ua ere akelarri taldiarekin izan zela, eta rock eta blues sailean zinez trebeden musikalari bat, eta tapia eta leturia. Seguraski uke badiela gara jortako oroitzapen unak, zenta bon, amini bat zian nola erran lasatzeko pixkat, etzian bate erromeriaren giroa, edo gero, wala. Kantaldi erromeria eta besta enarteko, fain, konzertu erromeria enarteko saltza bat. Hau dela jakin behar da, tapia eta leturiekek, esteiak ere animatzen zutian. Izan dira garraiak, ustakit, zonbat data egiten zutian urtean, berreun bat data berdin, Zer nahi egiteko kapable zutian, bai erromeriak, bai esteietako animazioniak. Bateiak? Ba, gian bai, ez dakit, hoi ez dakit. Voilà. Bena, hoi zinez tapia eta leturiaen garrai, zinez interesgarria zen, Tapia, band delako horrekin zinez diska edera egin zuten, izen eponimoa ekin, tapia eta leuturia band, etzen beste tituluik. Eta hor bada zinez kantoe bat maite dudana, da ogitxo beltzarana deitzen den kantoia, hor kontatzen dik, okin batek, egun batez, be sobera errezila ogi bat eta hor ateratu zen belz bat. Eta hor bada, justuki, bon, itzen aldetik interesgerria. Arrazakeria zerbait epatzen dik. Voilà, lotuk da, bon, egun batez egitzen zaizu ogi belz bat eta hoa, mena hoa ere... Hura ere ogia. Voilà, hura ere ogia dela. Ordean nahi baduk, ebe horroitzapenen agapiztezteko tapiate leturia bandek emanik ogitxo beltzarana kantoian zuten dugu. San. Regio Urrats Senperen. Maiatzaren 8an. Euskara. Jaialdiari. Mundura. Esne beltza. HDR. Oreka deixa. Xutik. Leinua. Bizio. Ekizan. Kombiandero. Begiz begi. Zaren azarerako. Gura maska. Dubioza kolektib. Xibotar kantaia. Xietasun guziak, erriurrats.eus webgunean. Egi urratx senperen. Maiatzaren 8an. Jaldi! Tunelak, miseak, mozorroak eta bafleak. Josu Martinez. Filosofia apur bat iesan inguruan. Joseba Sarrionandia. Itxikmandoka! Nor sartzen dute kartzelara? Jakina da ze material humano sartzen duten kartzelara. Pobreak eta inmigranteak, euskaldunak eta islamistak, edota grafitigileak, nagusi diren ereduekin talka egiten duen jendea. Ematen du normala dela aberatsik ez egotea kartzelan, delitu ekonomikoen 89% eskularru zurikoak izan arren. Euskaldunen Espainiarekiko arazoan berriz, zer kartzelatan daude Espainiaren alde jardun duten torturatzaile eta hiltzaileak? Ezaguna da, bestalde, eta ia groteskoa eskubideraren ikuspegitik, militar amerikanoek munduan zehar duten impunitate estatusa. Pobreziaren baldintzak mantentzea, askatasun individual eta kolektiboak murriztea edo mundua konkistatu guran jardutea normaltzat hartzen da, erresistentzia kriminalizatzen den bitartean. Kriminalizatze diskursoak omnipresenteak dira. Praktikan, gizartearen parte bat baztertzea errazagoa da gizarte egituraren problemak konpontzea baino. Kontuan harturik, Estatu Batuak aitzindariak direla tendentzia askotan, kartzelaratuen kopuruan besteak beste, ez du ematen jendearen kartzelaratzea gutxituko denik. 1982an, 1,2 milioi persona zeuden Estatu Batuetan kartzelan. Gaur egun, 2,2 milioi, hau da, 7,160 preso milioi biztanleko. Kartzelan preso daudenez aparte, ia 5 milioi dira Estatu Batuetan, fidantzapean edo behin-behineko askatasunean. Biztanle batzuek, eta iritzi publikoak, oso onuragarritzat dute jendea, bestelakoak, kartzelara sartzea. Aberatsak seguruago senditzen dira edozen bat pobre gaizto kartzelan ikusirik. Espainola askorentzat tranquilgarria da euskaldun asko egotea kartzelan. Mendebaldarrentzat normala da inmigranteak preso edukitzea. Eufemismoekin beti, centre de retención deitzen da Hendaiakoa esate batetarako. Eta gaur egungo mundu globalizatuan, ez da inor harrituko islamistak kartzelaratzeagatik. Horiek bai direlako, ia esan ezinezko moduan, donzeak. Hobeto sentitzen dira, lasaiago, berez zitala eta arriskutsua norden argitu ondotik. Fundazio mito humanista du kartzelak. Ordura arte, kondenatuak hil egiten zirela eta beraz arrestatzea kondena bigunagoa dela. Baina esklabotzak ere fundazio mito humanista berbera izan zuen. Esklaboak gerlari dorrotatuak zirela eta hil beharrean esklabotza biziraute oparitua omen zen, opari hereditarioa logikoki. Kartzelari funtzio kontraesankorrak atxikitzen zaizkio, zigorra eta persona hobetzea. Helburua ez da betetzen, ez delako zigorrez eta laidoz hobetzen persona. Halere, preso banakoez aparte, kartzelak gizarte osoarekiko funtsesko balioa du. Araso eta liskar sozial eta politikoak kudeatzeko metodoa izan da azkenengo 2 mendeetan. Metodo simplea, praktikoa eta erlatiboki merkea da. duguna zertan urentzen den, utxumandoka eskerak beti bezala gue kolaborazale fidelei izan Charles Bidegain, Josebe Iturriotz, ala Josu Martinez, ahatzik abe prepostal, Laurentxe Txegoenek ekarten deikun kanto komendio baliuza, eta ene aldetik hortan usten zutiet, atiatia, popotiak dener, eta beti bezala ezahatz. Egunian bizpahiu segundaz baizik ezpalimada, pü, zorion txu izati abeste behin bat arte.